بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين وبعد طيب tukiendelea na darasa yetu ya risala hii min akhlaqi al-anbiya'i alayhimu salam. Katika darasa yetu ya jana tulianza sehemu ya kwanza ya kutaja zile tabia za manabii alayhimu salam, na akasema mwandishi hapa jambo la kwanza kabisa ambalo walisifika nalo anbiyaullah ta'ala alayhimus salam ni khashyatuhum alayhimus salam lillahi azza wa jalla, ni ile hofu yao juu yao yende salamu, hofu ya manabii kwa Allah azza wa jalla. Tukaeleza hapa alfarq iliyopo baina ya alkhashya wal khawf, kisha shekhe akaanza kutaja mifano ya khashya waliokuwa nayo manabii. Akatoa mfano wa kwanza wa nabiullahi Adam alayhi salam, tumeusoma huo. Thumma akatoa mfano wa pili wa Nuhu alayhi salam, nao tukausoma huo. Na leo anaendelea na mfano mwingine wa tatu, akasema hafidhahu Allah ta'ala wa Yunus dhunnuni alayhi salam ghadiba ala qaumi wa sakhita alayhim ولم يصبر لكن لما نبهه ربه عز وجل رجع فبادر ولم يتوانى. قال الله عز وجل وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الأنبياء. شيخ ويتو هبا نسيما نا يونس ذنون نا متوم يونس وهو يونس ابن متى عليه السلام أمباي alipewa lakabu ya dhunnun. Dhunnun maana yake ni sahibu alhut, sahibu alhut. Annun ni alhut, yule aliyemezwa na samaki. Dhunnun ay sahibu alhut, yule bwana wa samaki aliyemezwa. Hii ni lakabu au ni sehemu ya jina la Nabiullahi Yunus alayhi salam. Na shekhi yasema Yunus, mtume Yunus Dhunnun, ambaye ndiyo huyo Dhunnun sahib alhut alayhi salam, juu yake ishuke salam. Ghadiba ala qaumihi, aliwakasirikia au alikasirika juu ya jamaa zake wale ambao walitumilizwa kwao, kwa sababu mwanzo wa da'wa yake walimfanyia ususuavu mkubwa na ukaidi, ikawa hawasikilizi da'wa, hawataki kabisa kile ambacho Yunus alayhi salamu anawalingania. Kwa hivyo alighadhibika juu ya watu wake. Qala wa sakhita alayhim, na akakasirika juu yao, walam yasbir, na hakusubiri kuona watu hawa kila ninavyowasemesha hawaelewi, badala waamini, ule ujeuri wao na kufuru yao ndio inazidi. Faghadhiba alayhi salam, mtume wa Allah Yunus ukamfika ubinadamu, walikasirika kwa sababu ya kitendo ambacho wanakifanya watu wake. Kwa hivyo wakaamua aondoke zake, kama kinavyoelezwa kisa cha Yunus Dhunnun, kisa adhima. Aliamua kuondoka zake baada ya kukata tamaa kwamba jamaa zake hawakubali tena da'wa. Kwa hivyo walitoka hali ya kuwa ni mwenye kukimbia akiwa na ghadhab, akielekea pwani, sehemu ambapo pana usafiri wa majahazi, ili aondoke zake aende mji mwingine huko, pengine akawapata watu watakaoamini. Fi'lan alikuta jahazi lipo, akapanda yeye na watu wengine. Safari ikaanza ya baharini. Walipofika katikati mwa bahari, hali ikabadilika, hali ya bahari ikawa bahari ina mawimbi mazito, chombo kikakurubia kuzama, kwa sababu pia kama inavyoelezwa na baadhi ya mufasirin, jahazi ile ilikuwa imejaa sana watu abiria. Kwa hivyo chombo kikawa kimezidi uzito na hali imeharibika baharini, ikawa chombo cha zama. Sasa wale manahodha na mahodari katika mabaharia wakatoa rai kwamba kuliko tukiache chombo kizame na watu wote, basi kilichukua aula ni baadhi yetu tuwaghirikishe, tuwatose baharini, ili chombo kipungue uzito, kiweze kusalimika, na watasalimika baadhi ya watu kuliko watu wote kughariki. Kwa hivyo wakaafikiana wapige kura nani wa kutoswa baharini, na Yunus alayhi salam akiwemo katika waliopanda katika ile safina. Kura zikapigwa, katika ambao kura ilimwangukia ya kutoswa baharini ni Nabiullahi Yunus alayhi salam, ni mtume wa Allah Yunus alayhi salam. Ikamwangukia kura ya kutoswa baharini mara ya kwanza, wakasema kura irudiwe. Ikarudiwa mara ya pili, ikamwangukia pia. Riwaya zasema wakasema irudiwe tena, ikarudiwa mara ya tatu, ikamwangukia. Hapakuwa na namna isipokuwa hukumu itekelezwe ya kutoswa baharini. Nabiullah Yunus akachukuliwa akatupwa baharini, na zile habari zake za kumezwa na samaki zilianzia hapo. Allah subhanahu wa ta'ala arsala ilayhi hutan, Allah alimtuma kwa Nabiullah Yunus huko baharini samaki mkubwa. Wengi katika mashike zetu waswahili wanasema ni chewa, chewa wa mkondoni, yule wanawaita mrondoo, jichewa kubwa lile lilikomaa. Alitumilizwa huyo na Allah kuja kummeza Nabiullahi Yunus. Yunus yakamezwa na samaki yule, na Allah akampa maagizo na amri yule samaki kwamba asiivunje mifupa ya Nabiullahi Yunus, wala asimjeruhi kwa kuzitafuna nyama zake, bali amuhifadhi tu kwenye tumbo lake kama vile mtu aliyelala sandukuni, akaye humo tu. Huyo ndiyo Yunus Dhunnun ay sahib alhut. Kwa hivyo Yunus Dhunnun aliwaghadhibikia jamaa zake. Naendelea sasa ili tuwe pamoja. Wasakhita alayhim, na alikasirika juu yao. Walam yasbir, na hakuweza kusubiri. Lakini lamma nabbahu rabbuhu, pindi alipomzindua yeye mola wake. kwamba ulichokifanya cha kuwakimbia watu wako si sawa. Lakini lamma nabbahahu rabbuhu azza wa jal, pindi alipomzindua yeye mola wake azza wa jal, yani Allah alipomzindua Yunus alayhi salam, rajaa, alirudi, kwa maana alitarajaa katika msimamo wake, rajaa, alijirudi, fabadara, na akafanya haraka kutubia baada ya kuzinduliwa tu, walam yatawana. Kwa hivyo rajaa, alijirudi Nabiullah Yunus, fabadara, akaharakia kufanya tauba, walam yatawana, na hakufanya ajizi na hakuchelewa, ay lam yataakhar. Allah anatuambia wadhannuni idh dhahaba mughadiba, namtaje dhannun, wadhannun ay wadhkur dhannun, namtaje dhannun Yunus alayhi salam, idh dhahaba mughadiba, pindi alipoondoka akiuacha mji wake, hali ya kuwa ni mwenye kukasirishwa kuona watu hawamwitikii, akaamua kuondoka kuhama mji kwa hasira. Allah anasema fadhanna an lan naqdira alayhi, akadhania, na dhana hapa ipo katika uhalisia wake, ni dhana. Fadhanna an lan naqdira alayhi, akadhania kwamba hatutoweza kumdhikisha yeye, ay an la nudhika alayhi, alidhania kwamba hatutoweza kumdhikisha yeye kwa kumtia katika tumbo la samaki. Hakulitarajia jambo hilo Nabiullah Yunus, alijua ataondoka, atafanikiwa kuwatoroka watu wake. Haya yaliyomfika ya kumezwa na chewa wala hakuyataraji wala hakuyadhani. Ndio Allah anasema fadhanna an lan naqdira alayhi, akadhania kwamba hatutoweza kumdhikisha yeye. Yaqulu al-Hafidh Ibn Kathir qawluhu fadhanna an lan naqdira alayhi ay an la nudhika alayhi fi batni al-hut, alidhania hivyo. Fanada fi dhulumat, akaomba nida, hapa ina maana ya addua. Fanada fi dhulumat, akaomba kwa sauti akiwa katika viza. Adhulumat jamu ya dhulma, sio giza tu, ni giza juu ya giza, kama wanavyosema wanavyoona, kwa sababu dhulmatun fi batni lhut, kuna giza la kwanza yumo ndani ya tumbo la samaki. Wa dhulmatu lbahr, na kuna giza la bahari, kwa sababu huyo samaki naye yuko ndani ya maji, pana kiza cha bahari. Wa dhulmatu llail, na tukio hili pia lilitokea usiku, ala sahih, na kile kiza cha usiku, yani dhulumat baadhuha fauka baadh. Kwa hivyo akaita, kwa maana akaomba Yunus alayhi salam fi dhulumat, akiwa ndani ya viza, giza juu ya giza, an la ilaha illa anta subhanak, kwamba hakika hapana muabudiwa wa haki isipokuwa wewe, subhanak, utakasifu wote ni wa kwako, inni kuntu min adh-dhalimin, haika mimi nilikuwa ni miongoni mwa waliodhulumu, nafsi zao na kuwadhulumu watu wao. Fa'tarafa alayhi salam bidhambihi wa taqsirihi, hapa akakiri alayhi salam Nabiullah Yunus, akalikiri dhambi lake na udhaifu wake. Iko wazi wa? Tunaelewana? Naam. Hiyo ni katika suratul anbiya. Wa fi surati safat, na katika surati safat Allah subhanahu wa ta'ala anasema, falawla annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun fanabadhnahu bil'ara'i wa huwa saqim wa ambatna alayhi shajaratan min yaqtin. Safati hiyo kuanzia aya 143 mpaka 146. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, falawla annahu kana minal musabbihin, nalau asingalikuwa yeye, nalau hakika asingalikuwa yeye ni miongoni mwa wenye kumsabihi Allah. Falawla annahu kana minal musabbihin, nalau yeye asingelikuwa, ningine nasema nalau hakika yeye asingelikuwa miongoni mwa wenye kumsabihi Allah subhanahu wa ta'ala, ay min adh-dhakirin Allah kathiran, miongoni mwa wenye kumtaja Allah kwa wingi, lau kama asingelikuwa ni miongoni mwao, kwamba ni mtu wa tasbihi na adhkari na ibada. Allah anasema lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'athun, basi angelisalia, wallahi angelibakia katika tumbo lake huyo samaki aliyemeza, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'athun, angelibakia katika tumbo lake huyo samaki mpaka katika siku watakayofufuliwa viumbe, ay ila yaumi alqiyama, labaqiya alayhi salam fi batni alhut ila yaumi alqiyama yaumi alba'th, angelibakia humo katika tumbo la chewa mpaka siku ya kiyama, ingekuwa ndio kabri lake. Lakini tasbihatuhu wa adhkaruhu, lakini tasbihi zake na adhkari zake, Allah subhanahu wa ta'ala akamtetea kwa hili, anasema fanabadhnahu bil'ara'i wa huwa saqim, na tukena tukamwaga katika fukwe. Samaki alimchukua Nabiullah Yunus mpaka pwani, akenda akamtapika huko. Fanabadhnahu bil'ara'i wa huwa saqim, na tukenda tukambwaga katika fukwe, katika pwani, hali ya kuwa yeye ni mgonjwa. Wanasema alipotapikwa na yule samaki kule nchi kavu, alikuwa ni kama kifaranga kilichotolewa katika yai, kama vile kifaranga kilichotolewa, alikuwa mdhaifu sana, aliyetota na mwenye kutetemeka. Ndio Allah anasema fanabadhnahu bil'ara'i wa huwa saqim, na tukamtoa pwani, tukamtoa yeye pwani hali ya kuwa ni mgonjwa akitetemeka. Allah subhanahu wa ta'ala akamnusuru kwa fadhila zake, kama aya inavyoeleza, wa ambatna alayhi shajaratan min yaqtin, na tukauotesha juu yake mti utokanao na mbitihi. Wa ambatna alayhi shajaratan min yaqtin, na tukauotesha juu yake mti utokanao na mbitihi. Mti wa mbitihi unafanana tunda lake kama boga, umbile lake na kule ndani ukilipasua lilivyo, zile tumba na rangi yake. Tofauti ya al-yaqtin, unakuwa ni mti, ama maboga ni majani ya tambaayo, lakini lile tunda lake ni kama boga. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala kwa kudra yake, pale alipotupwa Nabiullahi Yunus baada ya kutapikwa na samaki, akawa katika hali mbaya, akiwa katika hali ya kutetemeka na baridi, Allah akamuoteshea mti pale pale, mti utokanao na mbitihi, ili aweze kupata kivuli, kuweza kukingwa na jua na mengineyo, lakini pia apate chakula chakula. Hayo ndio yaliyomtokea Nabiullah Yunus alayhi salam. Sasa tizama alivyokuwa mwepesi wa kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa istighfari na kuleta adhkari hizi mpaka Allah akamuokoa. Anasema shekhe hapa, fadaa alayhi salam rabbahu azza wa jalla, Nabiullah Yunus akaomba, Nabiullah Yunus alayhi salam kumuomba mula wake azza wa jalla, wawahadahu, na akampwekesha akawa na ikhlasi kabisa katika dua yake, wasalahu an yunajjia, na akamuomba mula wake amuokoe yeye, amuokoe katika mtihani uliomkuta. Fastajaba Allahu subhanahu wa ta'ala dhalika lah, na akaitikia Allah subhanahu wa ta'ala jambo hilo kwake yeye Yunus alayhi salam, akamuokoa. Kisha anaita mfano mwingine wa Nabiullahi Musa alayhi salam, yakulu sheikh wa Musa alayhi salam, na Nabiullahi Musa juu yake zishi salamu, wakaza rajulan famata, alimpiga ngumi mtu mmoja akafa. Kisa chake kinafahamika ndani ya Qur'an. Na Musa alayhi salam alikuwa amejaliwa na Allah quwa, quwa ya iman na quwa ya kiwiliwili alayhi salam. Sasa alipokuta ugomvi wa watu wawili, mmoja katika hao wenye kugombana ni mtu katika jamaa zake kwenye kabila lake na mwingine ni mtu wa kando, basi alimuokoa na kumtetea huyu ambaye ni katika shia yake katika jamaa zake. Kwa hivyo akampiga adui wa yule ndugu yake ngumi moja tu, yule bwana akafa. Kwa hivyo Allah anasema wa Musa alayhi salam wakaza rajulan, alimpiga ngumi mtu mmoja, famata, akafa. Watabayyana lahu khata'u dhalika al-amr, na likambainikia yeye kosa la jambo lile, kwamba kumpiga mtu mpaka kumuua hivi hivi tu kwa ugomvi tu, ikambainikia Musa alayhi salam lile kosa. Watabayyana lahu ayli Musa alayhi salam khata'u dhalika al-amr, na likambainikia yeye kosa la jambo lile, kwa maana akatubia. Qur'an imenukuu, qala hadha min amali shaytan innahu aduwwun mudhillun mubin, akasema Nabiullahi Musa alayhi salam, Allah namnukuu, akasema hili ni katika matendo ya shaytan kupiga watu kama hivi. Hadha min amali shaytan, hili ni katika matendo ya shaytani, kwa maana jambo baya hili halitakiwi. Innahu aduwwun mudhillun mubin, hakika huyo shaytani ni adui mwenye kupoteza upotezaji wa wazi kabisa, ndio maana yake kasasi hii. Thumma saraa alayhi salam, kisha akafanya haraka akaharakia, badara na maana ile ile, kisha akafanya haraka alayhi salam Musa, fa'tarafa akakiri kosa ile ambalo amelifanya annahu dhalama nafsahu, kwamba yeye ameidhulumu nafsi yake. Wasa'ala Allah al-maghfirata, na akamuomba Allah msamaha. Qala rabbi inni dhalamtu nafsi faghfir li faghfara lah innahu huwa al-ghafuru ar-rahim. Qasasi hiyo hiyo, akasema ewe mola wangu, hakika mimi nimeidhulumu nafsi yangu. Inni dhalamtu nafsi, hakika mimi nimeidhulumu nafsi yangu. Faghfir li, na kuomba ya Allah unisamehe mimi. Faghafara lah, na Allah akamsamehe yeye. innahu huwa al-ghafurur rahim, haika Allah yeye ndiyo mwingi wa kusamehe mwingi wa kurehemu. Tizama Musa alayhi salam alivorudi haraka haraka kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala. Daud alayhi salam, mfano mwingine ni Nabiullahi Daud alayhi salam. Anasema shaqi hapa, kana kasairi ikhwanihi al-anbiya, alikuwa huyo Daud ni kama wengine katika ndugu zake manabii. Kana kasairi ikhwanihi al-anbiya, alikuwa ni kama wengine katika ndugu zake manabii. Alikuwaje? Sari'an fil auba, alikuwa ni mwepesi katika kutubia. Al-auba hiya tauba, alikuwa ni mwepesi katika kutubia. Wal-audati, na katika kurejea katika usawa. Lamma mtahanahu Allahu azza wa jalla fil hukmi baina al-khasmain, pindi ambapo alipomtihani yeye Allah, aweza ukasema pale ambapo alipomtahini yeye Allah. Fil hukmi baina al-khasmain, katika kutoa hukumu baina ya wagomvi wawili. Eh, naam, ugomvi ule uliomjia Nabiullah Daud alayhi salam, akaambiwa afanye hukumu, atoe hukumu baina yao. Hapo ndipo alipopewa mtihani. Nafahamu wagomvi wale walimjia kama anavyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an, katika sura Sad na sura zingine. Walimjilia watu wawili, lakini walikuja katika sura za kibinadamu, lakini walikuwa ni malaika. Allah subhanahu wa ta'ala aliwatuma kwa Daudi alayhi salam kumpa mtihani. Kwa hivyo wakaja malaika wawili katika sura ya watu wawili wenye mzozo, mpaka kwa Nabiullahi Daud. Tena wakaingia kwa kuparamia ukuta wake kwenye mihrab, pale mahala pake alipokuwa akiabudia. Waliingia ghafla bila kutumia mlango, tahamaki. Nabiullahi Daud anawaona watu hawa wamemsimamia mbele. Haya, mna nini nyinyi? Wakamwambia, tuna kesi yetu, tutataka utuhukumu. Mmoja akasema, huyu ndugu yangu huyu, yeye ana kondoo 99 kama Qur'an inavyosimulia. Ndugu yangu huyu ana kondoo 99, kondoo wa kike 100 kasoro mmoja, na mimi nina kijikondoo kimoja tu. Sasa ndugu yangu huyu akaniambia, nipe huyo kondoo wako mmoja nikulelee, nimchanganye na hawa kwangu niwalee wote. Na alikuwa na fasaha kwenye kuniomba, mwenyewe nilikuwa staki, lakini kama Allah anavyosema, wa'azzani fil khitab, lakini akanizidi bwana, akanizidi kwenye maneno. Nabiullah Daud wanasema hapa ndipo alipopewa mtihani, akatoa hukumu mara moja kwamba itakuwa huyu ndugu yako amekudhulumu kwa kutaka kijikondoo chao kimoja tu, achanganye wachanganya kwenye kondoo wake. Na watu wengi wenye kufanya mambo ya shea wanawafanyia wenzao wadui, ila akhir alayat, ila akhir alqissa. Sasa wanasema wanawavioni wa tafsiri, Daud alayhi salam kosa lake hapa ni kule kutoa hukumu kwa kusikiliza upande mmoja. Baada ya kumsikia mlalamikaji wa kwanza, yule mwenye kondoo mmoja, basi haikupatikana fursa kwa yule wa pili naye kutoa maelezo yake. Daudi alayhi salam akatoa ile hukumu, lakini baadaye alizinduka kwamba amelikosea, amekosea jambo, ameharakia kutoa hukumu. Ndio hapa Sheikh ameleta kipande cha aya, sitaki kuyarufusha maneno. Wa dhanna Daudu annama fatannah, na akadhani, dhani hapa ilipo ni aliyaqin, akayakinisha. Wa dhanna Daudu annama fatannah, na akayakinisha Daud kwamba hakika si vinginevyo sisi tumemfitini yeye kwa ile hukumu aliyotoa, ule ulikuwa ni mtihani. Fastaghfara rabbah, haraka akamwomba msamaha Mola wake. Wa kharra raki'an wa anab, na akaporomoka hali ya kuwa ni mwenye kusujudu. Arukuu hapo ni asujudu, wengine husema akaporomoka kifudifudi. Wa anab, na akatubia. Wa dhanna Daudu annama fatannahu fastaghfara rabbah, na akayakinisha, dhanna hapo ni yakini, na akayakinisha Daud kwamba hakika mambo yalivyo tumemfitini yeye, akajua hapa nishakosea. Fastaghfara rabbah, na akamtaka msamaha Mola wake. Si hilo tu, wa kharra raki'an wa anab, na akaporomoka hali ya kuwa ni mwenye kusujudu na akatubia, akasujudu hali ya kuwa anafanya tauba. Mnawaona manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala khashia yao ilivyo. Shaka anasema wa bikulli halin famaa ma lilanbiyai alayhim salam min almanazili almunifati warrutabi nabilati sharifa faqad kanu asra'a an-nasi awbatan idha tabayyana annahum akhta'u. Anasema wa bikulli halin, na kwa kila hali, kwa hali zote ziwazo. Famaa mali al-anbiya'i, pamoja na yule ambalo wako nalo manabii. Famaa mali al-anbiya'i alayhi salam, pamoja na yule ambalo wako nalo manabii alayhi salam. Min al-manazil al-munifa ay min ad-darajati al-aliya, katika madaraja ya juu. Warrutabi an-nabilati sharifa, na vyeo vilivyokuwa bora vitukufu, pamoja na nafasi hiyo waliokuwa nayo ambiyaullahi alayhimu salam. Fakad kanu, kwa hakika walikuwa asra'a an-nasi au batan, walikuwa ni wepesi zaidi katika watu kurejea kutubia. Idha tabayyana annahum akhta'u, pale ambapo inapobainika kwamba hakika wao wamekosea, walikuwa ni watu wepesi zaidi kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala.